ben aşkım. Yine çıktım karşına, denesek mi bir kez daha, zaten aşinayız. Söndüm yana yana ne bir baktın, yine bana seni sordular. Bütün eş dost yordular sanki ordular ya. Tabi ben de diyorum o da aşık, üstüne gitmiyorum şu aralar. Kimi görsem unutmaz o beni diyorum, şöyle söylüyorum. Bırak o bir tarafa seyredip uzansın, ben pervanim etrafımda. Beni bakarsa şöyle göz ucuyla, herkesi şahit yazsınlar. Bırak hiç dokunma, seyredip utansın, ben gibi yok o da farkında. Hele bir benim olursa tüm şehir uyansın, aklım nerede bir baksınlar. Aklım nerede bir baksınlar. Yüzümü ben aşkım, yine çıktım karşına. Denesek mi bir kez daha, zaten aşinayız. Döndüm yana yana ne bir baktım, yine bana seni sordular. Bütün eş dost yordular sanki yordular ya. Tabii ben de diyorum o da aşık, üstüne gitmiyorum şu aralar. Kimi görsem unutmaz o beni diyorum, şöyle söylüyorum. Bir tarafta seyredip uzansın, ben pervanem etrafında. Hele bir bakarsa şöyle göz ucuyla, herkesi şahit yazsınlar. Bırak hiç dokunma, seyredip utansın, ben gibi yok o da farkında. Hele bir benim olursa tüm şehir uyansın, aklım nerede bir baksınlar. Aklım nerede bir etrafında. Hele bir bakarsa şöyle göz ucuyla, herkesi şahit yazsınlar. Bırak hiç dokunma,